لیک زموږ اوریدونکي د لوګر ولایت د بارکه برک ولسوالۍ څخه رالېږلی چې خپل ځان یې په عبدالخلیل سره معرفي کړی. وایي هغه کوم قرض ده چې د مړي د تکفین او تجهیز څخه باید مخکې ادا شي؟ حضراتو، هېڅ قرض نشته چې هغه به تر تکفین او تر دغه جنازې مخکې ادا کړي. هر سړی چې مړ شي د ده په مال پورې د حقوق اربعه مرتبه تعلق نشي. اوله درجه کفن دی، جنازه ده، حتی غاسل په پیسو غسل ورکاوه هغه پیسې به ورکوي، کفن به په پیسو رانیسي، حتی که اجرې ته په پیسو وړي هغه به د مړي د ماله ورکوي. که هلته قبر په پیسو باندې خرچې دي، قبر به د ده په مال رانیسي. نو اوله کفن او جنازه. دوهمه درجه آداد فورود، آداد دیون. شدات